اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا میرا مولا سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا میرا مولا سب سے افضل سب سے اعلی سب سے افضل سب سے اعلی میرا مولا میرا مولا اللہ اللہ اللہ سب کا مالک وہی باقی باقی حالک جگہ خالق سب کا مالک وہی باقی باقی حالک سچا مالک سچا سب کو وہی دے روزی نعمت اس کی دولت اس کی سب کو وہی دے روزی نعمت اس کی دولت اس کی رازِ پردا پالن گارا سب اس کے عاجز بندے وہی پارے وہی مارے خوبی والا سب سے یارا خوبی والا سب سے یارا میرا مولا میرا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اولو آخر حاضر اس کو روشن اس پر ظاہر اولو آخر غائب حاضر اس کو روشن اس پر ظاہر عالم دانا واقف کل کا عالم دانا واقف کل کا میرا مولا میرا مولا اللہ اللہ اللہ عزت والا حکمت والا نعمت والا رحمت والا عزت والا حکمت والا نعمت والا رحمت والا میرا پیارا میرا اس کو پوجو وہی رب ہے طاعت سجدہ اس کا ہم ہے اس کو پوجو وہی رب ہے طاعت سجدہ اس کا ہم ہے اس کو پوجو وہی رب ہے میرا مولا میرا مولا حسرت اس کے عاجز بندے وہی پالے وہی مارے حسرت اس کے عاجز بندے وہی پالے وہی مارے خوبی والا سب سے نیارا خوبی والا سب سے نیارا میرا مولا میرا مولا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے تفسیر خزائن العرفان لکھی, یہ ان کا کلام اور آپ کا رسالہ ہے کتاب العقائد. عقائد کے تعلق سے بہت پیارے مدنی پھول ہیں, اس میں یہ نظم بھی ہے یہ کلام بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت علامہ ارشد القادری علی رحمۃ اللہ القوی جو کہ دعوت اسلامی کے محسنین میں سے ہیں, ان کا کلام انشاءاللہ ابھی ہم پڑھنے سننے کے ساتھ حاصل کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو فتاوی رضویہ شریف جلد 29 صفحہ 281 سے کچھ عرض کرتا ہوں. سید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت لکھتے ہیں, جن کا ماہ سفر الحمدللہ شروع ہو چکا ہے, لکھتے ہیں امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت میں 70,000 جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں. پھر سنیں, امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اعلی حضرت لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت میں 70,000 جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں. امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اختیار ملا ہے. کیا اختیار ملا ہے؟ کہ اپنے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لائیں اور جملہ عالم آسمان و زمین میں جہاں جو چاہیں تصرف فرمائیں. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اختیار ملا ہے کہ اپنے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لائیں اور جملہ عالم آسمان و زمین میں جہاں جو چاہیں تصرف فرمائیں. تو ہمارے پیارے پیارے پیارے پیارے آقا سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیں تو اللہ کی عطا سے سر محفل تشریف لے آئیں, جس پر کرم فرمائیں خواب میں جلوہ دکھائیں, چاہیں تو بیداری میں جلوے سے نواز دیں. کاش ہماری اندھیری راتیں محبوب کے رخ روشن کے صدقے میں روشن ہو جائیں. آئیے بارگاہ رسالت میں ہم استغاثہ کرتے ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہری دیدار مشتاق ہے گھر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. بہری دیدار مشتاق ہے گھر نظر سرکار آ جائیے. چاندنی رات گئے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی پہر سے مجھے وہ روایت یاد آ گئی, میں آپ کو پیش کرتا ہوں. المستدرک حدیث نمبر 7461, حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک چاندنی رات کو شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت با کمال سے میں مشرف ہوا. اس وقت ایک سرخ دھاری دار لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تن اقدس کے بوسے لے رہا تھا. میں کبھی رخ مصطفیٰ کا دیدار کرتا، کبھی چاند کو دیکھتا، لیکن حسن رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابانیاں چاند کو بھی شرما رہی تھیں. دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. سدرۃ اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اب تو ایک بار اپنے سے بشر، دونوں عالم سرکار آ جائیے کر کے تبدیل کے دل لباس بشر دو جہاں دل کی بز میں تمن نام ایک بار گر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے تعبد اپنی کسے مت سرکار آ جائیے سے اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی بات پر خطر ہے، خوف کی ہے گھڑی بات ہے پر خطر، سرکار آ جائیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2832۔ خادم دربار رسالت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے آقا مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد جلی یعنی واضح فرمان، میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، ان میں سے کوئی تمنا کرے گا کہ اپنے اہل یعنی گھر والوں اور مال تک خرچ کر کے میرا دیدار کر لے۔ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر خوش نصیب وہ مسلمان جسے محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عن قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، اور شیطان میرا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث کے تحت نزہت القاری میں حضرت علامہ مولانا محمد شریف الحق امجدی فقیہ اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعد وصال، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، اگر کوئی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت سے مشرف ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر کرم فرمائیں گے اور بیداری میں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ لکھتے ہیں دوسری تاویل یہ کی گئی، یعنی وہ یعنی خواب میں دیدار کرنے والا آخرت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرے گا، یعنی مخصوص طریقے سے قرب خاص یہ باریاب ہوگا، یعنی حاضری کی اجازت پانے والا ہوگا، اور لکھتے ہیں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ صاحب روح البیان حضرت علامہ شیخ محمد اسماعیل حقی علی رحمۃ اللہ القوی خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس خوش نصیب کو خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت نصیب ہوئی اور کوئی ناخوشگوار معاملہ بھی پیش نہ آیا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضی یا ناخوشی کے آثار نہ دیکھے، تو وہ یعنی زیارت کرنے والا، خواب میں آقا کی زیارت کرنے والا ہمیشہ خوشحال رہے گا۔ ویران جگہ میں دیدار مصطفیٰ کی بہار ویرانے کو سر سبز و شاداب اور گل و گلزار کر دے گی۔ اگر مظلوم قوم کی سرزمین میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو ان مظلوموں کے لیے مدد کی خوشخبریاں لائے گا. مغموم غموں والا، پریشانیوں والا دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوگا تو اس کے غم غلط ہو جائیں گے. مقروض دیدار مصطفیٰ کے صدقے قرض سے نجات پائے گا. مغلوب دیدار مصطفیٰ کی نعمت اسے ملی تو اسے مدد کی بشارت یعنی خوشخبری ہے. قیدی کو دیدار مصطفیٰ آزادی کا پروانہ دلائے گا. غلام کے لیے دیدار مصطفیٰ آزادی کی خوشیاں لائے گا. غریب الوطن، وطن سے دور یا مفرور کے لیے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخیر و عافیت اپنے گھر والوں سے ملنے کا سبب بنے گا. دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنگ دست و غریب کو اس کے رزق حلال میں برکتوں کا تحفہ عطا فرمائے گا. اگر مریض کو دیدار مصطفیٰ ہوا تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین، اگر مریض کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوا تو بارگاہ رب العلا عز و جل سے شفا کی دولت پائے گا. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہو. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. میری قسمت جگا یہ بڑی ہوگی. بنا لو بنا لو اپنا دیوانا، بنا لو اپنا مستانہ. خزانے میں تمہارے کیا پیارے نبی ہوگی. خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. مجھے گرد ہو جائے تم ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی خزاں کا سات پیرا ہے غموں کا گھپ اندھیرا ہے ذرا سا مسکرا دوگے تو دل میں روشنی ذرا سا مسکرا دو گے تو دل میں روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے اگر وہ بہار بن گئی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت بڑی ہوگی مجھے جلوہ اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہو اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے خواب میں آؤ میرے گھر رو اندھیرا اندھیرا ہے شہابخشت کا ڈیرا ہے. کہاں قبر قبر قبر قبر اندھیرا گھپ اندھیرا ہے شہابخشت کا ڈیرا ہے. کرم سے قبر میں تم آگے تو روشنی ہوگی. کرم سے قبر میں تم آگے تو روشنی ہوگی. میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی. میرے مرکز میں جب تار وہ تشریف لائیں گے. میرے مرکز میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے لبوں پہ نعت شاہی انبیاء اس دم سجی ہوگی. لبوں پہ نعت شاہی انبیاء اس دم سجی ہوگی. میرے تم قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیدار کی بھی کب بٹے گی. منگتا ہے امیدوار آقا جو خوش نصیب. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی خدمت کرے گا, ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارے گا. آقا چاہیں گے تو کرم فرمائیں گے اور اس کی تاریک راتوں کو اپنے جگمگاتے جلووں سے روشن فرما دیں گے. حضرت مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزاری. دیکھیے ان پر کیسے کرم ہوا, آقا نے کیسے ان پر عنایت فرمائی. آپ نے کتاب لکھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک نظر. جب لکھ چکے تو رات کو کتاب مکمل ہوئی, اسی رات سرور کائنات کی خواب میں زیارت ہوئی. سرکار والا تبار احوال عالم سے خبردار, شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے پر انوار کو جنبش ہوئی. رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، تم نے میرے صحابی یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے میرے صحابی کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے، اللہ عز و جل تمہاری عزت بچائے گا. مفتی صاحب لکھ رہے تھے تفسیر نعیمی، بہت پیاری تفسیر ہے آپ کی. الا ان اولیاء اللہ علیہم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس آیت تک آپ نے تفسیر فرمائی ہے، اس سے آگے صاحب زادگان وغیرہ نے کی. آپ تفسیر نعیمی لکھ رہے تھے، اسی دوران قسمت نے انگڑائی لی اور مفتی صاحب نے اپنے آپ کو خواب میں اجمیر شریف میں پایا. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جانب منتظر نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں اسی جانب سے اللہ کے محبوب تشریف لے آئے. مفتی صاحب، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حضور غریب نواز نے تفسیر نعیمی کا نسخہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لے لیا. اللہ اکبر، کیا مزے کی زندگی ہے، زندگی عشاق کی. اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان علی رحمت الرحمان، عاشقوں کی زندگی کیسی ہوتی، غافلوں کی زندگی تو آوارہ گردی میں، کھیل کود میں گزرتی ہے، دوستیوں میں، الٹی سیدھی دوستیوں میں، میچوں میں، نشوں میں، بد نگاہیوں میں، فلموں ڈراموں میں گزرتی ہے، دنیا کے چکروں میں گزرتی ہے، دنیا کے غموں میں گزرتی ہے، دنیا کے خیالوں میں گزرتی ہے، جھوٹی عزت کے چکر میں گزرتی ہے، منصب پانے کی خواہش میں عمر گھل جاتی ہے، مالدار بننے کی خواہش میں جہنم میں، مالدار بننے کی خواہش میں قبر میں پہنچ جاتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی زیادہ طلبی کی خواہش رہتی ہے، وہ خواہش پوری نہیں ہوتی، قبر میں چلے جاتے ہیں. مگر عاشقوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کیا مزے کی زندگی ہے، زندگی عشاق کی. آنکھیں ان کی جستجو میں، جستجو تلاش میں، آنکھیں ان کی جستجو میں، دل میں ارمان جمال. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکبی، اللہ اکبر، حافظ الحدیث، حافظ قرآن بھی تھے آپ، اللہ اکبر، آپ نے بیداری میں، جاگتے میں 75 مرتبہ حبیب خدا کی زیارت کی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر بھی کرم فرما دے، آمین. اٹھا دو پر دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا اٹھا دو پردہ. ان کی مایا حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستا تیرا اگر آنا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر مجھ کو احباب تنہا خبر آمینہ کے پسر بتا تو آ کر میرے پیغمبر کے سرد مشکل جواب دامن ہے چیرا گنا کی ساری ہے اور میرے آقا سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کی شان دیکھیے، ان پر کرم مصطفیٰ دیکھیے، تذکرہ امام احمد رضا صفحہ نمبر 11 پر امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری بار حج کے لیے حاضر ہوئے تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی آرزوئے لیے روضہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، مگر پہلی رات کی قسمت میں یہ سعادت نہ تھی. اس موقع پر وہ معروف نعتیہ غزل لکھی جس کے مطلع میں دامن رحمت سے وابستگی کی امید دکھائی ہے، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یعنی اے بہار جھوم جا کہ تجھ پر بہاروں کی بہار آنے والی ہے. وہ دیکھ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سوئے لالہ زار یعنی جانب گلزار تشریف لا رہے ہیں. مکتہ میں بارگاہ رسالت میں اپنی عاجزی اور بے مایگی یعنی مسکینی کا نقشہ یوں کھینچا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو سے شہدہ ہزار پھرتے. اعلی حضرت نے عاجزی کرتے ہوئے کتے کے لفظ استعمال کیا ہے مگر ادبن شہدہ لکھا ہے. یہ غزل بارگاہ رسالت میں پیش کی اور دیدار کے انتظار میں مؤدب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور چشمانے سر سے سر کی کھلی آنکھوں سے بیداری میں سید اعلی حضرت زیارت محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے. شربت دید دید دید دید دید دید دید دید بڑھایا ہے وہ جو جان نے نہ دیا. یا اللہ کے شہزادے کے جذبہ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تیرے میرا کا مدنی چینل کے ناظرین, دیدار مصطفیٰ کی آرزو یقیناً ہر مسلمان کو ہوتی ہے, آپ کو بھی نا, کیا کریں یہ آرزو کیسے پوری ہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا ہمیں جلوائے پاک رسول دکھا تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم. دیدار رسول پانے کا ایک نسخہ یہ, اور یہ بھی ہے کہ کثرت درود کی سعادت حاصل کریں, آقا کی تعظیم کی خاطر پڑھیں, وہ چاہیں گے تو جلوہ بھی دکھا دیں گے. یہ مدنی پنج سورہ میں امیر اہل سنت نے جو دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبگار ہیں ان کے لیے درود پاک کا صیغہ لکھا ہے, یہ صفحہ نمبر 167 پر ہے. نبی اکرم نور مجسم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان, جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور, اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی, اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا, اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا, اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا, اور اس کے جسم کو, کس کے جسم کو, جو حوض کوثر سے پانی پیے گا اللہ عز و جل دوزخ پر حرام کر دے گا. آئیے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبری ہی فی القبور. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کی کئی بہاریں ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کیا اور دعا کی, الحمدللہ دوران قافلہ ہی دیدار رسول کی آرزو پوری ہو گئی. دیدار مصطفیٰ چاہیے کفل مدینہ لگا لیں. ہر مدنی ماں کی پہلی پیر کو یوم کفل مدینہ دعوت اسلامی والے مناتے ہیں, کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے, ہم بھی کفل مدینہ والے ہو جائیں. خاموش شہزادہ رسالہ صفحہ نمبر 34, امیر علیہ سنت لکھتے ہیں, ایک اسلامی بہن کی تحریر کا لب لباب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ خاموشی کی اہمیت پر مبنی سنت بھرے بیان کی کیسٹ سن کر میں نے زبان کے کفل مدینہ کی ترکیب شروع کی, یعنی خاموشی کی عادت ڈالنے کا سلسلہ کیا. تین ہی دن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلے میں کس قدر فالتو باتیں کیا کرتی تھی. الحمدللہ عز و جل خاموشی کی برکت سے مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے. فضول گوئی سے بچنے کی کوشش کے تیسرے دن میں نے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ سنت و بھرے بیان کی ایک مزید آڈیو کیسٹ بنام اطاعت کسے کہتے سنی. یہ امیر علیہ سنت کا بیان ہے. رات جب سوئی الحمدللہ عز و جل کیسٹ میں بیان کردہ ایک واقعہ مجھے خواب میں دکھائی دینے لگا. جنگ کا نقشہ تھا, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمن کی جاسوسی کے لیے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کرتے ہیں. وہ کفار کے خیموں کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں کفار کے سردار حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوتے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. موقع غنیمت جانتے ہوئے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کمان پر تیر چڑھا لیتے کہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا. چنانچہ اپنے مدنی امیر کی اطاعت کرتے ہوئے تیر چلانے سے باز رہتے ہیں. پھر حاضر ہو کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کارکردگی پیش کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل, وہ اسلامی بہن کہہ رہی ہیں, مجھے اس خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی خوب واضح طور پر زیارت نصیب ہوئی, باقی سب مناظر دھندلے نظر آ رہے تھے. مزید لکھا ہے, الحمدللہ صرف تین دن کی فضول گوئی سے بچنے کی کوشش سے مجھ پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہو گیا. بس میری تمنا ہے کہ کبھی بھی میری زبان سے کوئی فالتو لفظ نہ نکلے. آپ دعا کیجئے کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں. کاش ہمیں زبان کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے تو کیا عجب, زبان کا کفل مدینہ لگانے کی برکت سے پیارے آقا کرم فرما دیں. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین, جو چاہتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے اسے چاہیے کہ کثرت سے ذکر مصطفیٰ کرتا رہے. کاش میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی تو جو کثرت سے ذکر مصطفیٰ کرے گا انشاءاللہ اس پر بھی کرم ہوگا. اور جو سادات کرام سیدوں سے محبت کرے گا انشاءاللہ اس پر بھی کرم ہوگا, اولیاء سے محبت کرے گا اس پر بھی کرم ہوگا, صحابہ سے محبت کرے گا اس پر بھی کرم ہوگا, آقا کی سنتیں اپنائے گا اس پر بھی کرم ہوگا, اور آقا کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا انشاءاللہ ان کا کرم دنیا میں نزا میں قبر میں حشر میں ہر دم ساتھ ہی ساتھ ہوگا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں, انشاءاللہ کرم ہی کرم ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے, ہم گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر نیکیوں بھری زندگی گزارنا شروع کر دیں. کاش کفل مدینہ کی سعادت بھی ہمیں حاصل ہو جائے. اب مختصراً غوث پاک کی منقبت اور پھر صلاۃ والسلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو تین اشعار پڑھیے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, اے بندہ غوثِ اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ کرو ڈوڑو درو تو سلام تم اختتام مجلس کی دعا انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمد ما ہوا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھی. صلی اللہ علی النبی الامی والیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.